تیر اوبا ضعیفا نرمی اوبا سپکی نا فجعلنا فی قرار مکین نبیا منگا اسارے کری دی دا اوبا فی قرار مکین پیوزے مضبوط کی قرار پیوزے مکین مضبوط یا فی مکان قرار مکین قرار مانا پیوزے مضبوط کی الہ قدر معلوم در یو وقت مقرر پوری فقدرنا نبیا منگ اندازہ اکرا جدید پیداش فنیم القادرون نو خستق اندازہ کہ ان کی بلا مانا دا اوبمنگ اشارے کرے مضبوط سے کے الہ قدر معلوم تر یو وقت مقرر پورے فقدرنا نبیا منگ اندازہ کر آزاد دی بنی آدم فنیم القادرون سخ اندازہ کہ ان کی اندامن دی بنی آدم سخیستہ جوڑ کرے دے من ویلو یوم ذل مکذبین علم نجلال دو کفات این دا کردو لما دازمکا کفاتا جمع کون کی احیاء اند جندو ومواتا او دمرو تفسیر قرطبی لکی دلتا تزم الاحیاء علا ظہورها والاموات فی بطنها اے دا جمع کئی جندی پسوان دے پشا او مری پخیتا دمرو زے دزمکی دن نہ دے او دی جوندو زے دزمکی نہ بار دے قرآن پاک وی انو دی جوندی پزمکا کی خود دے خلق جوندی پزمکا کی خود امواتن احیاءن جوندی و امواتن مرا جوندی پورتا دزمکی نہ اور مری لاندے دزمکی نہ علامہ قرطبی ذکر کے اور دارنگ ابن کثیر صاحب ذکر کے دے سکے اللہ ابن کثیر دیز کے دا مسئلہ بیان نہیں دا دے ذکر کے گورا قال شعبی بطنها لامواتکم وزارها لاحیائکم امام شعبی بھی بطنها لامواتکم وزارها لأحيائكم خیت دزمکی استاسو مرو دے پانا دا او شا دزمکی استاسو جندو دے پانا دا وجعلنا فيها رواسیا امنگئی خریب دزمکا رواسیا غرونا شامخات اچت اچت شامخات اچت شامخات دنگ واسقیناکم سکو پتاسو باندے ما انفراتا ابخوگی ویلو یوم ذل مکذبین ہلاکت دے پرز دا قیامت لباد دروجن گنن کو انتلقو ابلش مشرکین ہوتا انتلقو زی الاما پترف داغا دوزا کنتم چوائے بہی تکذبون چتاز و پاگی دروجن والے کو انتلقو زی الا ذل پترف دا سورو زی سلاسی شعبن چدا خاوندان دا دریو ڈالو دی خاوندان د دریو ڈالو دی زی سلاس شعب داس سورے چ د دریو ڈالو دے زی سلاس شعبن چ دا سورے د دریو ڈالو دے سمانا اشارت شدت تا سوری تا شدت تا لوگی تا چ جانم نہ بدا لوگے راوزی کنا نو نہاس تیز سرا نو ناسا تو خوب یوی نو بیا بر ب تقسیم شی لگے یو شیر لگے برز بشی کنا جہنم نہ خوب شدت سر راوزی و چراغ برا نبیا و تفسیم شی الا ذل پترف دا سوری زی سلاس شعابن چی دے دا سوری خاون دا دریو شاخو خاون دا دریو ڈالو لا ذلیل ند سوری کا ان کے پا حقیقت کے چتت فیدت واخلے ولا یغنی من اللہب اور ند دا ذل فیدہ ورک ان کے من اللہب اے من شرر اللہ بے دا بسر کدا او شر دا اورنا من شرر اللہ دا شر دا اورنا نہ دا شر دا اورنا بچ کو لشی او نہ بدلت سورے درکی سورے نہ دے چتوائے چزا سوری کے با ناستے ما لا زلیلن نہ دے پا نفس الامر کے دا سورے چے تابانی سورے کری ولا یغنی من اللہ او نہ دے دا زل سورے چتال رب بچ کی من اللہ اے من شر اللہ اگر شرارت شغلو دا اورنا تا دا شغلو دا اورنا میشی بچ کولے از بعض علماء کرام فرمائے چی دا زی سلاس شعبین دا دا جہنم دا لگے نا دا دخان دا پدریو حصو والے تقسیم دے زکا چی انسان دا ہلاکت دری علامات دی یو قوت غزبیہ وی او یو قوت شہوانیہ وی او یو قوت وہمیہ وی قوت وہمیہ قوت غزبیہ اور قوت شہوانی دا دری قوت دی او تیسر سڑے تباہ کی گی کر چدا صحیح نہیں ٹھیک شو قوت وہمی زیاد شی غزبی بانی عمل شی قوت شہوانیہ بانی عمل شی دا دری قوت دا انسان دا ہلاکت تھی جہنم اور بم پدری حصو تقسیم شی اللہ اکبر سو کوئی گورا حس خیال اور وہم تری دے حس خیال وہم تری دے جہنم دا لگے چ دے دام پدری سانگ ب تقسیم شی خستہ قول دا چ دا تقسیم دریو طرف دریو باندھے طالب وجد شدت نہ دے سخت تیز بھائی او گر بھائی دک بھائی نبارہ با تقسیم شد ریز ہیں انا داور چھ دے ترمی وشتل کئی بے شرارن پا بسر کو موتا بسر کی ہوئی شغلا بسر کی کل قصری پشان دا بنگلو ترمی وشتل کئی بے شرارن پا بسر کو کل قصری چھ پشان دا بنگلو دی پشان دا بنگلو دی دا بنگلا نا دا غٹا بنگلا دا جہنم دا اوس پارٹی بسر کی دم را غٹ تی لکا دا بنگلے دا فما زمنو کا اللہ بیا با دا سخی آلی پاگا غٹو غٹو سکورٹو جب اکی پرتی او چا مانا دا قصر کر دا لرگی لکا سراج المنیر لکل دی بے ترمی بشار رینا وشتل کئی پا بسرو کل قصری وشان دا مندانو دا لرگو دا غٹ غٹ سیوی نی غٹ غٹ لرگی دا اونی دا وی خون برغندی دا پشان دا برغندو دا اونو غٹ غٹ برغندی او عام ترجمہ بنگلی کل قصر ابن کسی لکی کان گویا کہ دا بسر کی جمالتن اخان دی سفرن زرد بے مہارا زر رنگی بے مہارا عرب دا تور سیز تشبیب سفر سر بور کولا خان او جمالتن اخان سر تشبیب پا غٹوالی کے دا او سفر مانا بے مہارا زر بے مہارا اخان چکل روانی کن مہاردار وی یو بل پسیوی او کله چې هغه پړې ولا وشله په بیا دې پورته کیږي را لګي دا تو په نوې کنه مسمس نو دې بم چې د جهنم د او نه د بسر کی راضی په تبه چې گویا کې د اوخان به مهارتي اوخان به مهارتي دا غټ غټ بسر کې یو بل پسی برابر سی ویل یوم ذل مکذبین او بل شو ورته هاذا یوم دارز دا لا ينتقونا دا یو داس رز دا لا ينتقونا چو دیب خبر نشی کولے ولا یوزن لهم اجارت پولا ورنکرشی فیات زرون چو دی عذر اخبر پیش کی عذر پیش کی اجارت پورتن ملاوی گی او نو تو خبری خبری خبری نو چو خبری وی نو سنگا با خبری کی منگا مخ سال خبر اکڑا یوم لا ينتقونا اے نتقن یفیدهم داس خبری بنا کی چو دی را پی فیدہ ورکرشی ولا يؤذن لهم اجات بلور نکرشی فیاتذرون چې دی عذر پیش کی عذر مقبول عذر مقبول بنشی پیش کوله اسی خو به وی کنه نور عذر نه به چې والله ربنا ما كنا مشرکین یا بویلو دنیا ته واپس کا وغیرہ وغیرہ ټول عذر نه به چلو یوم دارزدا لا ينتقونا چې دی به خبر نه کوي کمی خبرې آ خبری دا فیدی ولا یوزن لهم او جات پور نکرشی دوی تا فیا تذرونا چی دوی اوزر پیش کی دا سی اوزر چی قابل دے تباروی ویلو یوم از المکذبین حاز آیوم الفصل او برشی دوی تا حاز آیوم الفصل دار از فیصلی دا یعنی دا قیامت جمعنا کم منتاسو جمع کری ہے والاولینا اورم بنستاسو ستاسو اول اغمی طول جمع کردی نو سٹور چی جمع شوئے فین کانا لکم قیدن پس کی چرویلی پارستاسو سے چل دخلاسی فقیدون نخلاسی چل دخلاسی او کہے عام ترجمہ دا قیدن کی ویلی پارستاسو سے چل دا مدافعات او چل دخلاسی دا عذابنا فقیدون نورا چل او کہے زان خلاسول شن او کہے چل یا دا کلام دا پیغمبر علیہ السلام دا مشرکین تا. فین کانا لکم کی قیدن پس کے چرویل پارستاسو پس رکی زما خلاف شا سازش فقیدون اوکے زما خلاف سکوئے. خرمبے دوار ترجمی مفسرین کر دی خرمبے خدا ویلو یوم ذل المکذبین ان المتقین بشارت ان المتقین فی ظلال بے شک متقین بے پسورو کے وعیون پچینو کے وفواکہ اپمیو مما دغسیز یشتوون چی دی غواری خواہش کئی کلو بیل شور تخرے وشربو اس کئے ہنی ان پا خوشحال سرام بما کنتم تعملون فصدق نیک اعمالو چی دنیا کو با متاسو کول انا کذالکا نزل محسین بے شک منگا دغرنگی بدلی ورکو مخلصانو تا ویلو یوم ذل المکذبین کلو خرے وتمتعو دا زجر دے کلو وتمتعو دا زجر دے پا دنیا کی منکرینو تا کلو خرے اے منکرانو وتمتعو واخل نفع خلیلا لگا زکا جی دنیا لگا دا انکو مجرمون تاسو مجرمان یے مجرمان یے نو لگا دنیا لگا دا نو لگا نفع واخل ویلو یوم ذل المکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ او چویل شدویتا دنیا کی ارکو رکو کئے آغا چا سرا چپ مسکی رکو دا لا ارکو رکو نکئے بلا مانا ارکو رکو کئے صحابو سرپ مرگرتیا کی لا ارکو رکو نکئے یا رکو بمان آجزی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارکو او چویل شدویتا آجزی کوئے اللہ تا لا ارکو اللہ تا آجزی نکئے ویلو یوما اذل للمکذبین پس علاقت پدا رز لپاد دروجن ان کو ددینا فبی ای حدیث پس پکم یو پیغام بعدو پس دی قرآن یؤمنون راوڑی بدو ایمان ہر کچ دمر معتبر او واضح دلائل ڈک کتاب قرآن موجود دے چاہ ہدایت کاملہ دے او چدا سبب دے ایمان دی جوڑ نشہ دیو بیا پکم کتاب ایمان راوڑی. سورت مرسلات امتیازات سورت مرسلات ممتازو پا صفاتو دا هواگانو چاگر پینزه دی مرسلات آصفات تیشو کنا او دا ناشرات و فارقات و ملقیات. سورت ممتازو پا اسم دا قیامت سرا چی یوم الفصل دی. سورت ممتازو پا ذکر دزمکی کفاتن سرا نجرز کفاتن چه دزمک کفات تا اے جامید احیاء و دا اموات تا. سورت ممتازو پا ذکر دا قیامت او عذاب قیامت چاگر تقسیم کرو زی سلاس شعابین سرا ایا بشررن بشررن کل قصر کانو جمالتم سفر. ممتاز په ذکر د شغلو د جهنم چې تشبیه ورکړي او خانو سره تیشوا جمالتم سفر او تشبیه ورکړي وا هغه شرر په بنگلو سره په دې باندې صورت ممتازو. صورت ممتاز په ذکر د ویل لسلا لپاره د منکرینو. بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سورة النبأ مصحف ترتيب کی 78 اتاویا پس سورۃ المرسلات نا نزولی ترتیب کے اتیا نمبر دے پس سورۃ المعارج نا سورۃ النبا زکا وی نبا آیت نمبر 2 کے عن النبا العظیم ذکر دے پتی لحاظ سرا سورۃ موسوم کا پنبا سرا ربط دا سورت ما سبق سرا بس دے کے داسان رب تہار دین سورت چرے داد بنی سورت تفصیل دے بس داسان ربت سورہ نبا تفصیل دا مرسلات دے سورت مرسلات کی آیت نمبر 13 کی تاویل لأی یوم اجلت لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل. بس آلتا یوم الفصل ذکر ہو. دلتا آیت نمبر 17 کی دا یوم الفصل تفصیل دے ان یوم الفصل کان میقاتا. دارنگی سورت مرسلات کے دا ذکر ہو وجعلنا فیہا رواسیا شام خات منگ پزمک لوی لوی غرون پیدا کری دی. دلتا آیت نمبر 20 کی بوئی وسیرت الجبال فکان سرابا. قیامت نہ ہو کے بدائے چدا لوی لوی غرون ختم شی. التا سویل الدرشم نمبر آیت کی انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعاب. دلتوی ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا. سورت مرسلات درسل اختم کے تاسویلو کلو واشربو ہنیئا بما کنتم تعملون. اوبیل شدوی تا چھ خریس کئے پا مزے مزے. دلتا داغی تفصیل دے سورت نبا کے داغی تفصیل دے کأسن دہاقا وکوائب اطرابا وکأسن دہاقا لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا. سورت مرسلات کے 35 نمبر آیت کی وہ ھذا یوم لا ینطقون. دلتوی لکی گی با یوم اتدرشم کے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا تکلمون. گویا کہ ہر صورت نے آسان مسئلہ دالا. اللہ کریم دیتا ہو ما دوارا پا قرآن پو کی نو آسان خبر دا چی دین رست جو کم صورت راضی دا ما سبق صورت تفصیل دا. خلاصہ دارنگی مخ کی صورت کے زجر ہو پا تکذیب باندے زجر ہو پا تکذیب دا قیامت. دل تا زجر دے پا تساؤل دا قیامت. تساؤل انکار کوئی بیایو بنا تپسونا کہ جی کلبی کلبی. سورت مرسلات کی لزل ویل راغلو نو دل تا لس نعمتو نا بیانی گی چپائی کی مشترک دی امرا او فقرا دا دنیا طول. او دا لس نعمتو نا پا دنیا کے طول شرک دی اور پا آخر کے وصر مسلمان تور کرش. دعوت سورت تا اثبات تا قیامت سرد نفی دا شفاعت قاہرینا. خلاصہ دا سورت سورت کے دری امور دی. اول شپارس آیتنوں کے انعامات عشرہ بیانی گی. بیا ان یوم الفصل نواخلے تر آغا دیشم نمبر آیت پوری تخویف اخروی. اور ان للمتقین مفازا ناخرہ پوری بشارت. اے پسورت کے دری امور انعامات عشرا اور تخویف دنیوی اخروی اور بشارت پاخر کے نفی دا شفاعت قہری. عم یتسالون دسنا تپوس کے دوی دیو بلنا. اصل کی عن ما دے گا نا. عم یتسالون دس سیز پبارکی دوی دیو بلنا تپوسو نا کئی دا توبیخ دے. مشرکین بھوی قیامت دے چاوی نش دے. عن النبا العظیم جواب تپوس کی پبارا دلوئی خبر خبر لوئی خبر چاہ قرآن دے یو ددی پسدا کا سو کے ساحر دے دسو کے اساتیر دی سو کے مفترا دے آن بل عظیم تپوس کے دیو بلنا فبارد لوئی خبر چگ قیامت تے فبارد لوئی خبر چ قرآن دے الزی اغا لوئی خبر ہم فی مختلفون چددی پائے کے اختلاف کو ان کی سو کوئی قیامت نشتے سو کوئی خل گرز دے پارشتے اے لگو اندرز دے پار رہے آسشتے نا اور کفار بچ مرا دشتے نا نشتے دے یہود بھی شتے خوشتے ہمگل دوزخ نشتے کفار بچ دسر نشتے نا کلا رضیا سمانا دا اختلاف نو پکار تی نبہ عظیم نہ انکار نو پکار سیعلمون زد چ معلوم بکی دی حقیقت دی خبرے سم کلا سیعلمون بیادر توی ما کلا نو پکار اختلاف دی لوی خبر کی قرآن و قیامت سیعلمون زد چ دی خلق تو معلوم شیخ پل انجام علم نجل الارض مہادا اس دلائل عقلیہم دی او دا نعمتنا عشرا ہم رنبے علم نجل الارض مہادا آئین دا گردو لمنگ دازم کا گوڑی دلے والجبال او تادا آئین دا گردو لمنگ دا غرنا او تادن میخونا وخلقناکم ازواجا منگا پیدا کرے تاسو جوڑے جوڑے ازواجا جوڑے یعنی نرو مادا ازواجا جوڑے خوبد ازواجا جوڑے جنتیان دو زخیان وجعلنا نومکم سباتا من گردو لخوب ستاسو سباتن آرام دا بدن خوب سرا نعمت عظیم دے بدن آرام ملائی وجعلنا اللیل لباسا منگا گردو لدشپ پردہ شپ تیاری پائے کے پردہ ہر شے محفوظ پردہ کے وجعلنا النہار معاشا منگا گردو لد دارز معاشا وقت دا گٹ دا روزے وقت دا گٹے دا روزے روزی ٹکری دی خلق ہوئی کہنا بس سو کو جناب دا روزے ٹکری دی نو معاشا وقت دا گٹے تفسیر قرطبی لکی وقت و معاشن وقت دا گٹے آو رز وقت دا گٹے دا سو گٹا گٹا لٹے سو قرآن لٹے سو گٹی گٹی لٹے کہنا سو گٹی گٹی لٹے گٹی گٹی پیجن کہنا یاو گٹا دا نفع دا بل گٹا پز مکی کی جبرتی سو گٹی گٹ لٹی سو گٹ لٹی چ قرآن دے وبنینا فوقکم امنگا جوڑ کر دل پاس استاسو سبان شدادا وہ اسمان ناگ مضبوط شدادن کلک کلک وہ اسمان ندی نو کلک وجلنا سراجا امنگ گرزول دا پسمان کی دیوا وحاجا پرقیدن کی سبحان اللہ سراج نفسی دیوے توی چرنا کی وحاج اگا دیو دا چرنا سرسر پائے کے سوزش او تپ ہموی تب سراجا اے دیو وحاجا پرکی دن کی سرد وجود دا تپشنا وانزالنا اوورمگا من الموسرات دا ورزنا موسرات ورزی نچوڑون کی دو بو ما ان اوبا سجاجا توی دن کی سجا جا د سجا ندے سجا تو دو توئی انما یا سجو سجا مشکات کے چاویلی حدیث کا نا فاطمہ بنت جحش روایت دباب الاستحاضہ کیو انما یا سجو سجا تویی گی پتوی دو سرا خوش کا نا یا شاہ حدیث لین اخرج بھی باران ولی ورو لین اخرج بھی چوبا سمنگا پسو دا باران حبا دانی و نباتا اور گیا سبحان اللہ زرغنی واخ گیا گانے و جنات باغیچے الفافا گری گری الفافا ڈک گر خر باغات گر باغات دل پر انعامات داغ انعاماتی کہ دنیا کی ہر امیر اور ہر غریب پدی کے مشترک دے دا دنیا ہر کافر اور ہر مسلمان پدی کے مشترک نفیاخلی خدا نعمتنا چی دی دا پاخرت کے وخاص مؤمنینو دی پارے ان یوم الفصل تخفیف قیامت ان یوم الفصل بے شکر از دفع سلی چدا کان میقاتا دیاغا وقت مقرر لپار دخل کو میقات وقت مقرر یا وقت دی چاہے زمان بانی اطلاقی میقات نفس زیر چدا غینا تجاوز ممنوع دے میقات الاحرام وقت مقرر یوم دا بکلی یوم ينفخ فی الصور کل چ وفکر ش پیش پیلے کے فتحتون افواجا بیا برازے تا سو ڈلے ڈلے افواج برازے ڈلے ڈلے برازے فوج در فوج بانی برازے وفتحت السماء او پرا بنستے شی اسمان کلاو بکڑے شی اسمان اسمان با کلاو کڑے شی فکانت نشی بد آسمان اللہ اللہ فکانت گورا فکانت نشیبت آسمان ابوابا دروازے دروازے غار غار سورے سورے لارے لارے دا فرشتو دا کزیدو او دا فرشتو دا خطلو وسیرت الجبال اور روان بکڑش غرون دخ پل زینا فکانت نشیبت آغرونا سرابا پڑک دشگو سرابی نگم سرابا پڑک دشگو دشگو گل داسی رز رز بشی داسی نرے نرے بشی چی سرابا کا سرابیم بی کیا شگو گل پشان دا پڑک دشگو سرا زر بسر کی بجور چی این جانم بیشک دوزخ کانت مرسادا زید دوزخ مرسادا زید سوکائی مرساد ظرفی معنی دا سراج المنی لکی مرساد زید سوکے دا د سوکے زید فرشتے پا سوکے کی دی جو گا نا آ دا مجرمان دا انتظار کی دی چکل برحازی عذاب منتظر دے مرساد زید سوکے کمینگا مورچا شنگرائے مگا دا شنگرائے ہوئی مرساد شنگرائے شنگرائے دا شنگرے کے خلق سڑے دشمن تنازی پر مورچا کے مورچا کے منگا لیتو آغینا لپاد سر کشی کون کو معاوا زیدہ پاتے کے دو لا بسی نفیا آنکو سی دن کی وئی دوی پدی دوزخ کے احقابا زمانہ در زمانہ احقاب دا حق جمع دا وہ زمانی غیر منتحی توئی سو کہ اویا کالو توئی خدا خبر خبر یو حقب اویا کال دے دا احقاب آدے نوکہ زکی اویا کال شنو دے آخرت اویا کال دے نو خدای دے خیر آدے خبارحال خمان دا چا احقافن زمان شرمان کو زمانہ در زمانہ اے انتہا پورے پوشگنا او نختمی دن کی زمانی پورے نختمی دن کی وقت لا یذوقونا نبسکی دا مشرکین فی آپ دے دوزخ کے بردن یخنی ولا شرابا ندسکلوسیز نہ شراب یہ ندسکلوسیز نبا یخنی وی ندسکلو شے وی یعنی ابم ویس بنی اللہ ہاں کی حمیما اب گرم کڑ شوی خٹ کو لشوی یش دلے وغساقا او زویدا مجرمانو وغساقن زوی بدبودار اللہ تم کو ساتھی جزا ام وفاقا جزان فعل دے یجزون مقدر کا یجزون جزان بدلب اور کو لکھے گی دویتا بدلد اعمالو وفاقا پورا یا قرطبی مانا کہ وفاقا اے موافقا لعمالہم دا سی بدلا چغب دوید اعمالو موافقوی وفاق المدارس سمانا شو موافق مدرسی جزام وفاقا اے وفاق المدارس نا دینا بھائی راگستی نا جزان بدلا یجزون جزا بدلا بور کل کی بدلا وفاقا پورا وفاقا اے موافقا لاعمالهم داسی بدلا چکو دید اعمال موافقی اے نم دامن کریم چیو کانو پا دنیا کلار جنہ حسابا چو دیا قیدن ساتل دا قیامت دا حساب وکر ربو بی آیاتنا اور درو جن بے گنز من آیتنا کذابا پا دروجن گنلو سرا تیشوا وکذبو بیاتنا او دروجن گن آتنا زمنگا کذابا پا دروجن گنلو وکل شین ہر یوشے افسے ناو راگر کرے دے منگا تیشوا راگر کرے دے آگا منگا کتابا پا لکلو سرا ستا ہر عمل چرے اگر اللہ راگر کرے دے کتاباً پا لکلو اللہ بھی قیامت کی فذوقوا نو سکے عذاب فلن نزیدکم ہرگز نہ زیاتم تاسو لرا الا عذابا مگر عذاب در عذاب اللہ داد توبیخ اعلان دے وہ سکے عذاب فلن نزیدکم نب زیاتم تاسو لرا پدی قیامت دے جہنم کے الا عذابا مگر عذاب در عذاب اللہ عذاب بانی عذاب درم مسل بشارت للمؤمنین ان للمتقین بشکل پاد موحدین مفازا زیند کامیابی دی مفازا زید کامیابی دی جنت دی حدائق باغیچے و اعنابا اور انگور و کوائبا اور انار تیونی اترابا امزولی دی دی کوائب دا کاب ندا اگر اچت زیت ہوئی لک العزم الناتی فی الوسط القدم تم کاب ہوئی نمان کی کوائبا پیغلی پیغلی جینا کئے نو کوائبا انار تیونی نکے گوٹائی گوٹائی پیغلی اترابا امزول ددوی اور اترابی ذکر ذکر کا چھ دا امزول محبت دیر تاموی دو چھ امزولی کا نا دی محبت دیر مزیداری کشر و مشری محبت دمرنی چی او سری خزی او سری دی لسو کالی یاد زد شلو کالی او خزد دیر شو کالی ہاں کہنا یا خزد شلو کالی او خاوند دی شپیتو کالی ہاں بیاد اللہ پا خیر حفیر گی محبت پر چت نرازی اچی دوار دی شلو کالی او دوار دی 33 سالی ہاں وکو آئی با اور پیغلی جنکے اترابا امزول ددی وکأسن دہاقا وکأسن اور جامنا اور پیالے ڈکے د شرابنا وکأسن اور پیالے دہاقا ڈکے د شرابنا وکأسن جامنا دہاقا جڑکی دن کی پشراب شرپ شرپ ڈک لا اسم ہونا نہ بوری جنتیان پہ جنت کے لغوان فضل خبرا بے فضل اب نہ ہوئے گا تو خلا پہلا کہ سب بے فضل ناستے وہ شکر نو بچ بے فضل ہے نا کار کے ہاں فضل ہو خنی کا نا بے فضل خد فضل خنی لا اسم ہونا فیا لغوا نہ باوری تھی پدی جنت کے لغوان فضل خبرا ولا کذابا نہ درو جناول کذاب دیکھا کس بن نہ دے چ درو لا کذابا نہ درو جنول درو جنول ام پکی نشتے چھ بس کمر درو دے وے درو بوینا نہ درو جنول بنی جزام میرا بے کا بدلا استاد رب طرف نہ دا عطا ان ورکڑا حسابا بی حسابا عطا نصابا اے ورکڑا بی حسابا رب سماوات رب کا نہ بدل دیا صفت تے رب سماوات رب دس مانز مکو دے وما بینہما او دے ہر اغسی چپ منز دزم کسمان دے الرحمن بدل دے رب السماوات الرحمن چا رحمان دے لا یملکونا طاقت بون لری خلقا منو اللہ سر خطابا دے خبر کولو یوم یقوم روح پدا غرز بودری کی جبریل امین اللہ والملائکت فرشتے صفا پسفنو صفنو جبریل سے بولاڑی فرشتے لا یتکلمونا خبر بنشی کول سوک اللہ خوب پٹول باندھ حاوی سوک بخبر نشی کولے الا من اذن له الرحمن سوا دغه چانا چیزن ورکلی اغی تر رحمان د خبرو وقال صوابا دمانه یا سوک وی قالا فمانه د مزاری نو وی بده خبره صحیح درستا بلا معنی کوم لا يتكلمون خبر بنشکول دوی پا حق دا ہچا الا من مشغول لہو دے مگر سوا دغ چانا آزنا چ اذن ورکی دے فرشتو تا لہو پا حق دے من کے الرحمانو مہربان وقالا اویلی دے من پا دنیا کے ثوابا خبر حقا فرشتے با شفاعت کی پاک دغ چا کے چلا دے پاک ور اذن ورکی اذن بد چا پاک ور کو لکی ثوابا چ موحد وی دوی مانا مزری وغیر ذکر کی چ داقال پمان دے اعتقاد دے وقال ثوابا اور عقیدہ دے حق لرلیوی و تعبیر دے اعتقاد نا پا قول سر اکا ذکر چ اظہار دا قیدی پا قول سر کی گی لالک اليوم الحق اللہ کریوی چ دارز دا قیامت چ دا دارز یقینی دا فمن شاء اغسو چ غواری اتخذا ادنسی الار بیر بخبلتا معابا لار دورتلو معاب زیدتلو لاردتلو ادنوی اللہ اخفلتا رب اخفلتا لاردتلو اور لاردتلو قرآن دے ان انظرناکم عذابا قریبا اللہ من اویر لتاسو یر درکی دمان تاسو دے عذابنا دا سے عذاب قریبا چنیز دیرہ تن کے دے یوم پا دغرد ینظر المرء اوبگر انسان ما قدمت یداؤ حق آمال چھ مخیلی گلی دی لاسنو دی ویقول الکافرو او بوئی پدغرز کافر یا لیتنی کنتو ترابا ہائی افسوس دے مال را چیز شوی وی خاوری دری قول علماء لکی یا خدا چھ کنتو ترابا زخاوری شوی وی او زما باس نوی شوی بس پا قبر کی دنیا کی مردار شوی او بیا علتی رک شوی او زما حشر نوی شوی لکر انشاءاللہ سار و منگوی لو تسوا بهم الارضو ولا یکتمون اللہ حدیثا فخیب چا وارشوی پا دیوان ازمکا دیوی کاش پا ما دنیا کزمکا وارشوی ازما حشر نویشوی دوی بتاو جی کنتو ترابا حی کاش ویز خاوری ایری از انسان نوی کاش زوی خاوری ایری انسان نوی خاورنا تپوس نشتے اور مانا خو تپوس کی گی دری متو جی یا لیتنی کنتو ترابا بقول بعض مفسرین چدا حیوانات دیبا میدان حشر کی دوی حشر اشی قانون عدالت پا دیبا نجارشی بیا پا دوی ختم کرشی چدے ورتو گری بچ کنتو ترابا ہائے چ پشاند دے سارو زم نے تو نابود شیوے آنن زما وجود نے اللہ منگا کو یاران یری گنا کنا آدی سکر آدی صدیق اکبر وی یا لیتنی اللہ یا لیتنی اکونو عزدن ہائے کا چیز یو ازغے وے چاہے دا ولی صدیق اکبر با بیام دا خدے پا عدالت کی درو لکی گی اور صدیق نہ تپوس کی گی دے ازگی نہ تپوس نشتے دا قیامت کی اللہ اللہ خوش مولانا سن تو اگر واعظ شنی دی او رحیمس بجاست او رحیمس تو غفور است ولیکن غور کن در وصف قہار ازی غور دل دانا دنی مست سورت نبا ممتازو بذکر دے سو مسلو سرا یو دا چی تفصیل دا یوم الفصلو دیم دا چی پا دے سورت کے دا غرنو مثال پا سرابن ذکر شو دوی دریم دا چی دا جہنم ذکر پا مرسادن شوی دے جہنم ذکر پا مرسادن سر شوی دے او بل پا دی سورت کے بشارت للمؤمنین فحدائق وكواعبا وكأسا دهاقا سرشوه ده ده بل ذكي نشتی خان بل امتیاز ده ده چه بدی صورت کی قیام ده روح او ده ملائکو ذکر ده او پا صورت کی نفی ده شفاعت قاری اور افسوس و ارمان ده کافر پیا لیتنی کنتو ترابا سرشوه ده صورت النازعات یوکم اتیا دے پس سورت نبانا اور یو اتیادے پر نزول کے ہم پست سورت نبانا ترتیباً و نزولاً بعد سورت نبا ربط سورت نازیات ما سبق سرا دادے حالت اس بات قیامت پر دلائل سروش دلت اس بات قیامت پر شواہد و بیانی گی ون نازیات غرقن سرخا پر شواہد و بیانی گی دلت کی سورت نبا کتابی یوم ینفخ فی السور فتأتون افواجا فبکرش پش پہ لے کے تاسب فوج در فوج رازے دلت تفصیل دے یوم ترجف الراجفا تتبعها الرادفا قلوب یوم اذن واجفا دلت دیگه مزید تفصیل رائے اللہ دلت ویچن جان مکانت مرسادا لطاغین مآبا سورت نبا نازعات کی شپک درسم کی رازی وبرزت الجحیم لمن یرا فما من طغا واصل حیات الدنیا فإن الجحیم هی المأوا دلتا دغی مزید تفصیل دیں حال تتاویلو ان للمتقین مفازا متقیان دی پار زیدہ کامیاب ہے دے فدی سورت کی وئی فإن الجنتا هی المأوا جنت زیدہ زید پاتے کے دو دنے کانو دیں تیشو گانا دا بس تفصیل کا آسان خبر آنا خلاصہ دی سورت سورت کی اول پینزہ آیتوں کی اس شواہدات اے اس بات قیامت پر شواہد دا فرشتو بیا شپگم آیت نواخلا تر آغ سوالسم آیت پورے اس بات قیامت تخویف اخروی حل اتا کا حدیث موسیٰ نواخلا تر ان فی ذالک لعبرت لمن یخشا دیو نہایت مرتد اور عاصی نافرمان دا اللہ دغی ذکر کی چا فرعون دے بیا بل رکو انتم اشد خلقن اخر کر در مسئلے دلائل دا توحید اولاً اثبات دا قیامت تخویف اخروی ثانیاً بشارت للمؤمنین سالی سن باز اور آخر کی تقلیل او تحقیر دا دنیا دنیا سے شرے تو بیال تک یقین کی چلم یلبسو الا عشیتاً او ضحا اللہ اللہ دا دنیا ڈیرا لگا تھا نا دل تمنگا ڈیر اگتا کھڑے دا ڈیر لگا تھا ورنہ زیاتے گھر کا گور کے دا قسم مانشی کا نا قسم زبر جی مان چاس کو ماں دا قسم چون مان کو ورنا زیاتے گھر کا قسم می دی پاگا فرشتو چوخ کن کی دی روخن دا کا فران الرا گھر کن پسخت ہے سرا فرشتو مان قسم میں نو پا مخلوق والے قسم دے والے پا مخلوق بانے چھ قسم حرام دے خطا دے پارا رہے اللہ کریم خود قانون بالا تر دے بس دے ما خبر دادا جنید کی یو مسئلہ را حقا دا چھ دا والنازعات دا قسمون ندی دا بطور شہادت دے اللہ چھ دا مخلوق بانے قسم خوری دا دا گواہ پا صورت کے شہادت پا صورت کے آگا نا چھے عام قانون یا لکی او سڑے چھے بچا بانے قسم خوری دغی نہ دا خوف او دا شرط نمکے اللہ دا قسم پا مخلوق بطور شہادت دے لکا شاور اللہ سے فرمائی یو عاشق کو قول وی قسم بلب میں گونے تو وزلف شب گونے تو کہ تو محبوب دل ربائی قسم قسم بلب میں گونے تو شنڈس لے قسم بلب میں گونے تو و زلفی شب خونے تو کہ تو محبوب دل ربائی استاد تور زلفنا خود سرو شنڈونا قسم می دی چتا زما محبوب دا شہادت تے شہادت تے ہاں استاد تور زلفنا قربان شم استاد سپین مخ نہ قربان شم داس وئی کنا غلط خدا بطور شہادت تے قسم بلب میں گونے تو و زلفی شب گونے تو کہ تو محبوب دل ربائی مدا شہادت دے والنازعات غرقا قسم می دی یعنی شاہد دی آغا فرشتی چرا کاگی روحنو دا کافرانو لرا غرقا سخت سرا اللہ والناشتات نشتا اور شاہد دی آغا فرشتی چی پرانزی غٹو لرا نشتن پا آسان پرانستلو سرا اللہ علماء کرام صوفیاء عزام دو حالات تشاردا کافر روح چلے گا نا کافر روح دا چسو کی ملائک راؤ باسی اداسی شدت اور سختے سر راؤ باسی تاب حدیث مبارک بھی لی تاخب حدیث مبارک بھی لی کا نا سنگا لکدا غنیدار سکھ چپ قلم اور پنلے کی نل کی دن کی اور بیا راہ کی یا غنیدار سکھ چپ لمدو مالو چکی خخ کے بیا راہ کے غنیدار سکھ بھی جانے تو خواب خل کو چیلم چیلم بھی نہ کڑ کڑ چبے کو اگر سخاؤ کو بچے راہ کر دی نل صفائی دے پاس اس کو نے سکھو نہ وہ چگے تب ڈر تھا ہاں آئے کہ دس آلات جوڑو چاہے سر باغ لڑ گئی یا نل بے غصہ غنی دار و تو ہے اس دا سکھ غنی دار چپ مالو چکے حق کی بیا مالو چلام دکی اللہ اکبر اور چپ بیا دیا نہ راؤ بات سمر شدت ہوئی اور تو مسلمان روح چوزی کا نا حدیث کی راضی لکے یو مشکیزہ ڈکا تھا تو وہ بونا مشک ڈک تو وہ بونا وے اور تا تڑلی اور دیاگی نے یو ساز کے تن ٹکس ہرتاش اب کہتا ہے چل مؤمن یمو تو بھی بیر قلی جبی نارا چی بیا حدیث ہوئے دا چانا انا غاو در تحل کی اسران دا کنا یمو تو بیر قلی جبی خویا بشدت معمولی شدت تی یا دا علامہ دا بیر قلی جبی علامہ دا یا بیر قلی جبی نما اند الموت ندے قبل الموت تی زن خلی ورکلے تو رز با قرآن تناسو خلی ورلا گلے تو رز بے عبادت کو خلی پی راغ لے شپے بے خوف نکو تاجد تولارو خلی پی راغ لے المؤمن یموت بالقل جبین تو اعمال و محنت مانی مری حدیث مانا دارا لان بے پوتا تھا اللہ اللہ والناشتاتی اس مانا والناشتاتی او پرانزی غٹو لرا پا اسانے پا اسان پرانستو لو سرا ایک بڑا دا غٹا دا غٹا بھی جنے کا نا دا غٹا دا اس دا غٹا چپران سنگے ایک بڑا جدا شا دیکھ اشارہ یسر تا دا چھ فرشتی چھ کرد مسلمان روح باسی داسی لکا سوے چھ غٹا پراندسی بس دا روح دیکھ دن نو نورا واغلی دن نو راکا یارا اب یا غبتا حدیث بے بن واجیوی لی کہنا سنگا دے اخرجی ایتها النفس الطیبہ کان فی الجسد الطیبہ اخرجی الی ربک اللہ دوزا اللہ دے واقع یا ربک سبحان اللہ او چکالا اسمان تے خیجی نو ہر اسمان کی ورت استقبالی والاڑی مرحبا مرحبا بالنفس الطیب مرحبا بروح الطیب بکیت مبارس سبحان اللہ والسابحات سبحا اور شاید دی اغا فرشتے چلامبو وہی لامبو وحل سابحات سبحان لامبو وحل لامبو وہی لامبو وحل اشارت اللہ حکمنو کے اجابت کی پر سرعت سرا حلق شرح پر دریاب کی لامبو وہی کہنا نو آلتا سستی دیو کنا سبح کہیں زیب پر مخا آلتا خبا لامبو بوائی نو علم منزل تنسی نو دیکھ اشارت ستا لامبو وہی لامبو وحل یعنی دا اللہ حکم اجابت کی فخط تیزے سرا خط جلتے سرا فالسابقات سبقا بیا سبقت کا ان کی دیو بلنا سبقت کول سبقت کا ان کی دیو بلنا پس سبقت کولا اے مخی کی دن کی دی دیو بلنا مخی کی دل مخی کی گی دیو بلنا مخی کی دل منڈے ہوئی یا خدا چل اللہ تو حکم تعمیل تو دیو بلنا مخی کی گی یا خطیب سے لکھی شربینی سابقات سبقا یو بلنمخ کی والے کئی پر روح دا مسلمان سر جنت تا او مسلمان روح چواخ لی مزید پر مخی مندی وی رسوائے وی مقصد تا رسوائے سبحان اللہ سبحان فل مدبرات امرا بیا شاہد فرشتے چ انتظام کو ان کی دید بازی کارونو فل مدبرات امرا انتظام کو ان کی دا کارونو دی او دا ترتیب سر نازیا صفت چا دے ملک ناشتا صفت چا دے ملک سابحا صفت چا دے ملک فس سابقات نو مدبرات صفت فرشتو دے بس. بعضی علماء لکا تفسیر کبیر یا بعضی علماء لکا تفسیر بیزاوی اگر دی دیکھ لیکن فل مدبرات امرا اے ان نفوس الفاضلہ اگر نفوس فاضلہ اگر تدبیر دا نظام کے مانا نیکان خلق تدبیر دا نظام کے ذکر پاگا ملیش سے ابو کہنا ذکر ادب خبر کو اے پخپل کتاب کی ہوئی چی دا ولیان کو تصرف کے پشان دا بربندی توری دی او یدمرون آداء اہم دے و ینصرون اولیاء اہم دے اس مدد کئی کہنا او بیزاوی لکل دی رو را فل مدبرات امرا اے نفوس الفاضلہ او امام راضی کبیر ام لکھ لی اس بس سکے اول جواب در تکوم چکم محققین تفاسیر دی اگی لکل دی چ مراد دا مدبرات نا فرشتی دی بیاد دی تدبیر باز در تکوم بعد از تدبیر باز تدبیر نا پستا زبیاتا تا دی قاضی بیزاوی حیثیت در تخیم پا دی مسئلہ کی نو تفاسیر لکل دی چ دینا مراد فرشتی دی او دا تفسیر سراج المنیر خطیب سیب لکی فل مدبرات امرا اے الملائکہ تدبرو امر دنیا اے تنزل بتدبیری ہی تیشو کنا مراد تنا فرشتی دی چا تدبیر دا امر دنیا کی چھ نازلی کی پر تدبیر دا دی امور سرا وقال ابن عباس المدبرات ہی الملائکہ ابن عباس سے بوئی چھ دا فرشتی دی وکلو بی امور مقر کرشیو دی پر کارون سرا عرفهم اللہ تعالی العمل بها چلا ورتا خود نہ کڑے دا عمل کول پتے کارونو باندے تے سپوش وے دا معلم تنزیلم لکل دی دا تفسیر قرطبی م لکل دی اے دا تو خبر امام ماوردی م ذکر کرے دا سو المدبرات ہی الملائکہ تو چ دین مراد فرشتے دی او ام تدبیر سے کہے وکلو بی امور مقرر کشیو دی پا کارونو سرا عرفهم الله تعالی چلا ورت خودل دی خودنا کسش العمل بها چ پدیوانه عمل وکای مانی باندې کوشه علماء کرام مراد فرشتي دی اور تا فرشتي کارونه کوي اغه کارونه چ الله ورت خودنا کړی دا پرتبی کوم دغه سې لیکل دی معلم تنزیل کوم دغه سې لیکل دی علامہ ابن کثیر صاحبم لکھی دیدی اطلان دی ما سکا 315 صفحہ دا جل اتم دے وی وقال مجاہد واتا وابو صالح والحسن وقتادہ حسیر ہی الملائکہ دا فرشتی دی زاد الحسن تدبر الامر من السماء الى الارض ٹھیک شوان یعنی بی امر ربها عز و جل ولم یختلفو فی هازا دے کے دے چاہ اختلاف نشتہ دے دا فرشتی دی دا نفوس فاضلہ اے عام بڑی مرادی دی دا فرشتی دی او فرشتی دا غیر ڈپٹی دا آئی فرشتی کار کے بل سو کار نکے تفسیر بحر محیطم دا غزے کے لکی فالمدبرات قال ابن عطیہ لا احفظ خلافا انہا الملائکہ دا فرشتی دی نور سگنی دی خواہ دا فرشتی دی بارہ ہڈیر تفاسیر لکھ لی چدین مراسلی فرشتی دی دا تفسیر دے اور دا تفسیر دے دے مفسر نم دے الشیخ محمد محمود الصواف اور دا صرف یو جل کے دے بس سورۃ فاتحہ اور دشم سپارہ بس دا یو تفسیر ملائے گی نورنا ددی تفسیر جل دے اب یو دا یو جل دن سورت فاتحی تفسیر دے بکی او دا دیرشم سپارے دا محمود صواف تفسیر دے دے لکی افل مدبرات هم الملائکتو یدبرون امر العباد بی امر اللہ سبحانہو فی حاضر دنیا مثلا شو دلته یو نری و نقطو لیکه زدر ته بیا پاس کوما خو د تفاسیر نه ځان خلاص کو کنه عبارتونه نه ځان خلاصو عبارتونه بیا وی فلم و اجمعو هنا د ټول علما اتفاق المدبرات امره هم الملائکه بیا کی وی چې فرشتو ته نسبت ته تدبیر چی شوی دی ابي متبري خودي کنا وي ونسبه التدبير الى الملائكه نسبه مجازيه نسبه التدبير فرشتو ته نسبت سره مجازيه دا محمود صواف لیکل دي دا حاشيه جمل على الجلالين دي لیکل پس پس سلورم جل کی 378 کی لکھی ان الملائكه هم الملائكه توكلوا بامور عرفهم الله تعالى عز وجل العمل بها بآخر کے لیے فل مدبرات امرا نسبت التدبیر الیہا مجازا نسبت التدبیر الیہا مجازا نسبت التدبیر دو تصرے دا مجازی دے نسبت التدبیر مجازی دے مسئلہ خلاص مدبرات نصبرا دی فرشتے اور نسبت التدبیر چے فرشتو تشوی دے دا نسبت کم نسبت مجازی بس نور زباس کم در تاخر کی بیانا چھوڑو خلاصہ در تذکر کم کچھ کم تفاسیر لکھ لی لکا امام رازی شاہ یا قاضی بیضاوی شاہ قاضی بیضاوی بے شک لوی عالم ہو دیکھ شک نشتا رہے لے لوی عالم ہو امام رازی لوی عالم ہو علماء لکھی چپ دی باندی دا علم کلام او دا فلسفیت زور اور غالب ہو فن دا حدیث کے دمر مہارت نو سمر مہارت ابن جریر ہو سمر مہارت ابن کثیر ہو سمر مہارت قرطبی ہو دمر مہارت تو فن دا حدیث کی ددوئی نو لیکن فن رجال دے کن یار بعض دا سے فنون دی چی سڑے پکن خطی نو پا فن دا حدیث کی ددی مہارت نو نو دل پار آگیتا آگی چی ذکر کے نفوس فاضلہ استدلال کر چاہ جس کے راضی اذا اعیتکم الامور فعلیکم باصحاب القبور دا حدیث ہم پیش کر دے حالانکہ دا حدیث موضوعی دے دا حدیث موضوعی دے مولانا عبدالحی لکھنوی پر مجموع فتاوی کے لکھے دا حدیث موضوعی دے الاثار المرفوعہ کے عبدالحی لکھنوی سے لکھے چاہ دا موضوعی دے لیکن اگر تک تاغی حدیث نے استدلال کر دے معلوم ہے جب فن دا حدیث کے دا آئے تجربہ نوا اما امام رازی نو حضرت شیخ مرحوم بویچ امام رازی اخبل تفسیر پر صورت احقاق لکل ہے دار پسید دا تفسیر میں نے دادا غی شاگرد لکل ہے نای نخم زان خلاص کا او کہ تو ایچ نا لکل دے نظیم زن لکل دے امام رازی خو مال حجت نہ دے کنا حجت کو قرآن دے سنت دے اجماع امت دے قیاس دے مجتہد دے نا حدیث اور جمہور و قول چراغے چی دین امراد ملائک دین خبر اخلاص شو پا دقی باندی علامہ مزری قاضی سناء اللہ سیب لکی دا لسم جل کے دیوی وکی دا امام بغوی وی ابن عباس سیبنا چوم الملائکتو لذین حکلو بی امور عرفهم اللہ خیال کہو کنا فرن سیڈ پہ سونا من آئے معلوم خوب رازی گوڑا آئے انہیں مالک را پر پرو زمن خیال کا وقت توجہ کرنا مادہ شیخ سے بھائی فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے دن نہ پی ماں تو شارے ہو کے ہونا ہے شیل قرآن دے پنج پھر اللہ دی خری کے رحمت کی راوا چلے گا ٹس مرمت کیا تھا نا سر ہاں ہاں آئے ہائے پنج پھر سو داس بتالی نہ ہے داست اس داستن خوب خزی کو طالب بنی شو خزے دلے عزب ادا سے ناس مخامخ ماں سے ڈیر امین آواز ڈیر لگو رضو شاگر دیا خما سے ڈیر امین آوا او پاک زمانی کے رشیل قرآن طریقہ ہوا چھ ترجمے سند بے آگا چالا ورکاو چھ چاپ دور حدیث وسا کرے ما دور حدیث نو کرے آل تکانا انو مال چھ یو مرگیری تیو چھ سند را واخلا یو عالم ناس نو دیکھ دور بے دا دے قانون نہ مستثنا دے تو دے لڑاؤنا او بس بیا ٹول کتابوں نے جسم رہو نہ مال راکڑ اخبل اخبل پہ دستخط کرے حضرت کتابوں نے مات راکڑ اور دائی دستخط پہ پڑے اس بعد مرگر تم خیری دی محفوظ میں خیمان سو پرانا کٹ نہ کی حضرت شیخ باغی دستخط کرے سا خیال ہے وردن خو ما بورتا قتل نا زد دیر سخ یری دم آخی اس طرح کی خودے دیر رو بچولا اسی میں بورتا قتل خوش اس طرح برک مازور بدا سکی دماتی او مرگرے بھی عالم دے اس دیر لوی عالم دے اگر سے اس دیر لوی عالم دے او منگ دوار یو سخ کی ناس ماتی تو زر ستر کی والے کتا کی زیم کی دیر آتی جو والے رات گوری انا زور تسیم اسی خویلی نیشن چاسی در تو گورو انا سب ہے کہ دیو چو قرآن دول نگوری میں زر تک اس طرح کتا کرا فرنٹ سیٹ پہ سونا آو کا نیارا چاری ادکے گا مد ادکے دل خنے دی خواہ علامہ مزری لکھی لسم جل کے 187 کے وقال بغویو قال ابن عباس من الملائکہ الذين وكلوا بامور عرفهم الله عز وجل العمل بها غارو سے ذکر کئی وہی گورا وذکر فی تاویل حاضر آیت وجوہ اخر بناء على احتمال عقل من غیر نقل من السلف قال البیزاویو هي صفات النفوس وہی پدی آج کی سنور احتمالات تھے نور وجوہ ذکر دی فارا اغا احلا احتمال العقل من غیر نقل من السلف چپاغی باند نقل سلف بالکل نشتر اغا سنگا لگا قاضی بیزاوی لکلی دی چھ مدبرات نفوس فاضل مراد دی عقلا لکلی دلیل عقلی سرا اما نقل سلف پشتے نا امان دا نقل سلف محتاج خبر خلاص شو لگا مزاری 187 دا تفسیری روحلمانی لکی آغا بالکل درشم جل تو رسید دے دے خیر سرا دے دی جکی لکی وَقَذَا فِي حَمْلِهَا عَلَى النُّفُوسِ الْفَازِلَا اِحَامُ صِحَةِ مَا يَزَمُوا كَسِي مِنْ صَخْفَةِ الْعَقُ اقول من ان الاولیاء يتصرفونَ بعض رفاتهم بِنَحْوِ شفاء المریض وانقاذ غریق وغیر ذالک وَلِكِ جَرَسُوكَ دے نفوس فازلہ پدی آیت بانے واخلی نو پدی کے دا آغی قمقل خلق و تائید کی گی دے وی قمقل خلق آئے قمقل خلق و تائید کی گی چسو کے اولیاء پست مرگنا دے نظام عالم چلول کئی اور تصرف کئی داوی دا قمقل خلق و نظریہ دا نو پدی نفوس فازل اغسطو سر دا قمقل خلق و تائید کی گی روح المانی پیزشتم سفرا او جلد دے شم دے خود پریگ دا خود دی آت لان دے وائے کنا ٹھیک شوا دے آت لان دے مثلان شوا تاسو طول تا فازلو قتل چمراتن ملائک تھی اس دیجے کے زمان یا خلاصہ درتے ہیں میں نچوڑ درتے ہیں عزیب انشاءاللہ خلاصی گرو نسبت تا تدبیر فرشتو تا دا نسبت مجازی دے زکت تدبیر دا پدرے قسم دے یو دے تدبیر تفویزی یو دے تدبیر تملیکی یو دے تدبیر تعمیلی سو تدبیر اشلا درشلا تدبیر تملیکی علیکم تصرف دا ملک تدبیر تملیکی دا اللہ سخا دے ٹھیک شوا تا صورت ذرا خیر دا خبر کو کم بیاتا تائیدات رہا تدبیر تملیکی دا چا سخا دے اللہ سخا تدبیر تفویزی دے تو وہی چتے یو کار نش کولے بل تو حوالہ کے دے تو تفویض ہوئی اور تفویض الامر الی الغیر داد مفوض زوف دے داد سپارون کی کمزور کیا دا تو اللہ ملکن پخپل تصرف گئی اے تملیک چاہتا نہ دے اور کرے سو کے دا تصرف مالک کرے نہ دے تفویض الامور الی الخلق نہ دے کرے ٹھیک شو نئے تصرف تملیکی چاہتا ور کر دے اور نئے تفویضی ور کر دے ولی قرآن کریم راواڑا سورۃ یونس آیت نمبر 3 دریم آیت گورا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر اللہ ہی تدبیر دا کار کئی کم تدبیر تدبیر تملیکی اللہ مالک دا تدبیر دے سورت راد و گران دویم نمبر آیت کی لکھی کل یجری لاجل مسمی یدبر الامر، اللہ پاک تدبیر دا عالم سفلی اور عالم علوی کی، یدبر الامر اللہ نظام چلی دبر او دی کتا. سورۃ سجدہ گورا آیت نمبر پانچ، یدبر الامر من السماء الى الارض، اللہ نظام چلی دا کارونو من السماء الى الارض، دسمان نظم کے تھا اللہ نظام دسمان نظم کے تھا چلے. آیتن کراغے چی تدبیر دا عالم سو کئی بھئی اللہ اس وقت کے دا تدبیر پسو قسم شا درے، اے تملیکی اے تفویزی، دا تملیک اللہ سوگ مالک کرے نہ دے، تفویض ہم اللہ نے دے کرے زکا چی تفویض دلالت کی پہ اجز باندے زی اوکار نشم کولے نو تا تا حوالکم چی اس دا کار تا مخی اوکا نو دا زکا تا تا حوالکم چی زکا مزور شم کنا نو اللہ کو تفویض الامور الى الخلق نکی علال الخلق والعمر وانتا بیازت حدیثم چی من جی من زاما ان اللہ تعالی جعل لأحد من الخلق شيئا من امره فقد كفر، حدیث بدر تو ان شاء الله. یو دریم نمبر تفویض پاتش تدبیر چاہے تو تدبیر تعمیلی، تدبیر تعمیلی تدبیر دا مزدور ہے اے تدبیر دا عمل دل تا چکم یو مدبرات امرم صفت فرشتو مدبرات دے نو دا تدبیر تک اے تملیکی نہ دے، دا تدبیر تفویضی نہ دے بلکہ دا تدبیر تعمیلی دے. تعمیلی پی جانے اے اللہ فرشتی پہ ڈپٹے ہو لگی لاش ورز راخ کا دے راش دا ورز الافا اے خجی لاش دی سے روح راونا اے خجی لاش دا سڑے دا پوزی نونی سے اٹھتے ہو غردوا اے خجی ٹھیک شو دا کا بدر کی جنگ نہ ہو کرے لاش دی کافر کا پرے ہوا اے خجی فرشتی تدبیر کی خدا تدبیر تعمیلی خدمت لکمادت العمل بھی ہے العمل العمل میں تفصیل ہوئی خدا تدبیر تعمیلی دے، اما تفویضی نہ اما تملیکی نہ. فالمدبرات امرا نسبت التدبیر الی الملائکہ نسبت مجاز، دا نسبت مجازی دے چ نسبت مجازی ش و تدبیر تعمیلی ش، لا تفویضی ولا تملیکی. خبر اخلاص شو اور شامی بھارت بدر تو پیش کما چه نظر پنم دے مخلوق مانے حرام دے منہا انہو ان المیتا یتصرف دون اللہ و اعتقاد بذالک کفر، یا سرے وی چه دا مرے تصرف کول شید اللہ اللہ نہ بغیر پدی نظام کائنات کے دا عقیدہ دا کفر دا. شامی لکل دی، عالمگیری لکل دی، بہرائق لکل دی، سا خیال نہیں ورتا فتاوی کاملی ہم لکھ لی. دین مراد تدبیر نہ کم تدبیر شا تعمیلی فرخلاش شا زکا ما مانو کرا فل مدبرات امرا بیا انتظام کہ ان کی دباز و کارنو دی انتظام کے لکا روڑے پخے کے دا تفیزی تعمیلی دے روڑا ورد کر دیتا پخوائے ٹا پٹا پکاوائے دا تفیزی تعمیلی دے تیشو کا نا تملیکی نہ دے اور خوب دچائی زیب دچائی ہاں تلی کیا دے دا یوم ترجف الراجفہ، اس قیامت یوم ترجف الراجفہ تو کل چبا الرزیگی الراجفہ تو لرزی دن کی اللہ اللہ اے دیتا نفع اولا وی تا نفع اولا دا کلچ ب نفع اولا کی گی تمام کائنات پہ اجر کی گی ہر شے بڑش تت بہ ہر راج فتو نورا ور پسی بشی تت بہا ور پسی بشی دے ہر راج فتو رسترات ان کی نفع ثانیہ داتے میں نفع دا اور نفع اولا سروار سے فوت شی نفع ثانی سروار سے پاس قلوب یوم واجفا زنو پتا غرز باندی واجفتن درزیدن کی بھی درزیدن کی دار افسواروہا واجفہ کمزوری درزیدن کی افسواروہا سترگ دی خاشتن کتبی ضربت رزیگی سترگ با کتی اللہ یقولونا زجر پا منکرین بارے خا یقولونا ویدوی پا دنیا کی اینا لمردودنا فی الحافرہ ایو منگا خامخا واپس کرشیوی فی الحافرتی بزور حالت کی حافرہ زور حالت کفار بے خا منگ بیا دمر نہ پس بیا زور حالت ترازو یعنی بیا بجن جی کی گو ایدا کننا آیست شو منگا عظاما نخیرا اڈوکی زار شوی نخیرا زار شوی اڈوکی قالو نبیا دیوی تلکا دا واپس کے دل زمن ازن پتا غواف کرتن رات لل دی خاسرتن تاوانی دا کو زمنگ رات لل تاوانی دی دا بطور استعزا وخا خا نداخ بزمنگ تاوانی سمانا اس پدی دنیا کے خو منگ یدی کورنو کے زمنگ پلار نکم طول راشی نو پدی کور کے بچر تو سی دا ٹوخ مسخری وی خا خا دا رات لل خو بزمنگ دیر تاوانی دا و دا دم را خلق پدی کور کے زیگو یو مانا بلا مانا از ازن کرتن دا غاتل زمنگا خاسرتن دا خوب زمنگ تاوانی زگا من خود ارز لسکری ندی نو بیا خوب یار زمنگ با دیر تاوانی اللہ فا انما یزجرتن واحدا علکو دا قیامت چدے دا خوب شرق یاو دے زجرتن شرق دا خوب شرق یاو دے کل سیحا رازی کل زجر رازی سیحا چگی توی زجر شرق توی او دا دا صورت صافات کی دا مفسر قول ذکر کو ما من صحت الا فی ما من زجرت الا فیها صحت ہر شخص سر چگئی خیال دکھر چاہتا سوری شوئی دی چاہتا یادا بودا سرے چی لرگی چی نسوئی غرب سر ہنوی زجرت واحدا دا با شرق یووی شرق یووی چگا یوا شرق یو چسو خدا شرق راشی فیضا غم بالساہرا پس پدا وقت دا خلق بھی پچٹی المیدان الساہرا پڈا کے بعد ساہرا بالکل ہموار ازمکا چٹی المیدان ساہرا پدے ڈاگ میدان زجر حل اتا کا حدیث موسیٰ یقیناً تا تو خوراغ لے دے پیغام دا موسیٰ علیہ السلام ازنا دا ربو چکل آواز کرو دے طرف دے دے بالوادی المقدس توا پگا میدان مقدس جن میں توا دے مقدس صفت توا دن دے اور توا اسم المکان دے پزید اگا میدان مقدس چھ پزید توا دے اللہ و طویل اذہب لارشا الہ فرعون فرعونتا انہو تغا دے سرکش شوی دے فقل ویدیتا حل لکا آلتا چونکہ دا چھ سبق آخر کی شنی بیا پاتی چھ حل ینظرون کی مادر طویل چھ حل پا استفامیوم رازی حل پا معنی دا قدم رازی حل پا معنی دا طلب رازی دلتا حل پا معنی دا طلب دے او آیا ورطا طریقہ دا تبلیغ دا کنا حل لکا آیا غواری تو آیا طلب دیشتے الہ انتزکا پترف دیدی چھتا زان پاکی و آدی اکا او خیم دلتا لار الہ ربکا ستارب طرف تا فتخ شاہ چھتو یریگی شوق دیشتے چھ مسئلہ تا بیانکم فأراه الآية الكبرى وقل موسى عليه السلام ورتا نخي غتي غتي غتي غتي نخي فكذب تكذيبك فرعون د موسى عليه السلام وعصى اور نافرمانی اکڑا فرعون د اللہ یا سکنا کذب نسبت دروغ کو فرعون د چا موسى عليه السلام تا وعصى نافرمانی اکڑا فرعون د اللہ ثم ادبر بیائے شاکر دا ایمان نا یسعا چی کوشش دا فساد کا اپزمکا یاسو قرطبی سراج المنیٹو لگی ادبران الایمان یسعا یعمل فی الفساد فی الارض یعمل فی الفساد فی الارض شاکر دا ایمان نا نو کوشش دا فساد کا اپزمکا فحشرا فنادا آج کے تقدیم و تاخیر دیکھا اور نادا مؤخر کر دے رسولات پر فنادا خلق جمع کر آوازیو کو خلق ہوتا فحشرا خلق جمع کرل فقالا نچغا اکرا انا ربکم الاعلی زستا سلوی ربیما علی اعظم اللہ فاخذ اللہ نونی و اللہ دا فرعون نکال الاخرت والاولا نکال اے بی نکال اللہ اور نکال عبرت تو ہوئی خدلت عقوبت تخا نکال الاخرت اے بی عقاب الاخرت والاولا پسزاد آخری اور پسزاد رنبنے بس اس دری سمانہ دا وکی دا عام ترجمہ خدا دا الاخرہ عذاب آخرت والاولا اور عذاب رنبے دنیا نولیو اللہ دے پا عذاب دا آخرت اور پا عذاب دا دنیا عذاب دنیا کے غرق شو عذاب آخرت کے بمبتلا کی گی یو لیکن سراج المنیر او تفسیر مزری نور مسلمان ان علماء وی الاخرہ صفت قول آخر دے کلمہ آخرہ الاولا کل صفت کلمی اولا دے فرعون دو خبرے کرے یو خبر دا کرے وا چ انا ربکم الاعلی ابلا خبر ہے کہ ما علمت لکم من الہ غیری سوئی دو خبر ہے اور علماء لکھی چیز دو خبروں پہ منس کی سلیخ کال فرق دے یو زلوی ما علمت لکم من الہ غیری قصص وارسوت قصص آیت 38 ات درشم یو زلوی چ ما علمت لکم من الہ غیری اللہ نہ بغیر ما نہ بغیر بل الاسو کو نشترے نبی آئے رسول چانا ربکم الاعلی دا دو خبری دی ٹھیک شوا اس دیدہ کی علماء لکی دا اگرا چہ دا دی انشاءاللہ تسلی دیوشی دا صفحہ دا 480 اللہ سلور ساتیہ دی لکی اولا خبر ما علمت دا آخری خبر انا ربکم دا نمانو کا فاخذ اللہ انی و اللہ پاک دے نکال آخرتی اے بی عقوبتی کلمت الاخرہ اللہ انی و دے پس سزا دا آخری کلمی چی انا ربکم الاعلی ویلو والاولا پس سزا دا رنبنے کلمی چی ما علمت لکم من الان غیری ویلو دا دو خبر چی دی گم دی رکرو نو دی دوار خبر بان سزا وقت ملا شوا زندہ خبر آنا از سراج المنیر قرطبی او مظہری وغیر نور ہم لکل لے ان نفی ذالکا بشک اپ دے کی دے برتن لے من یخشا لے پا دا غچا چی ریگ دا اللہ نا اانتم اشد خلقا اللہ وی تلائل اقلیا اانتم اشد خلقا آیتا سو سخیے پا پیدائش کے امی سماو یا اسمان بنا چمن جوڑ کرے دے رفعا پورتا جوڑ کرے دے منگا رفعا پورتا جوڑ کر دے سمکا چت دے اسمان فسواہا نم بیابرا کرے دے وافتش لیلہا او تیار جن کرے دے منگا شپد دے اسمان واخرج زخاہا او وخکل دے منگ رنا دے اسمان ہا ہا ادنا ملابسط تے پار دے والارضا اوزمکا بعد ذالکا پت دی طول مذکورنا دہا ہا منگا خورا کرے دا دہا دو ہوت ہوئی کا نا پس دی منگا خورا کرے دا یو یا بات مان دی ماں سر دی والارض ازمکا ما ذالکا دہا ہا سر دی منگا خورا کرے دا یا والارض بعد ذالکا کدا بعد تاقیبی ذکری دی پار دے نکے ترتیبی رتبی دی پارا زکا جزمکا خو پیدا مخی دا حضرت بھی اچھا پھر یہ بات بھی سن لو زمین ہم نے ہی تو بچھائی ہے زمین ہم نے ہی تو بچھائی ہے پری پولی پختوں کی بسنگیں جڑی دام و اورا دازمک خون منگئی خورا کرے دا دازمک خون منگئی خورا کرے دا آخر جب منہا ما آ اللہ وقت کے پا دیزمکا کی عبد دیزمکی ومر آہا ورشوگان دیزمکی عبا واخر گیا گانے والجبال ارسا اور گنا اللہ پہ را اخی دی ارسا را خوش کری اے اخی دی پہ متاع لکم ولانعامکم نفد پہ دیکھ استاسو او استاسو ساورو فیضہ جا اتی طامت الکبرا پس چار کل راشی اتامت الکبرا لیا ہنگاما اتاما لیا ہنگاما لغت پہ اعتباس اتاما ستوی ہر اگر سیلاب عظیم تا چار شے پزت کی واخلی لیکن اس دریا براشی کا نا خدا نخواستا دا تربیلی ڈیم را ماسی او دے کورونا جماعتنا خوڑونا کویان ہر سے ڈک ٹکی رائے تو تامت القبرا لوئی مصیبت سوا کے چراشی لویا ہنگامہ لوئی مصیبت یو میں انسان ماسا پتہ کے وقت بیاد کے انسان ہر عمل سے دی کرو وہ بر عزت جہیم او مقام بکر سے دوزخ لبن یرا لپا دغا چاچی ونی فما من تغا اغا چاچی سر کشی کرے وا او غور کرو جن دنیا فائنل جہیم بے شک دوزخ ہی المأوا دق زید پاتی کے دو دے دے دے وما من خافا ہر اغا سوچی ہرے دلو مقام ربی دا ادرے دونا مخامخ دا اقبل اللہ ونہن نفسا امن کروزان عن الہوا بدعاتنا خواشات نفسانیونا فإن الجنت ہی المأوا بے شک جنت زیدہ غیدے سبحان اللہ جنت پا دچاوی دنیا کے دچا پس رکی یروا چھتے اللہ پا دربار کی بودرے گا ما سبوے ما اور نفس اقبل دا خواشاتنا من کرو فإن الجنت الماوى يسألونك سبحان الله تپوس کی دتانا عن الساعة بعد قیامت ایان مرسا چه کلبی ادری دل دا قیامت رسا ادری دل کنا والجبال ارسا لپاس بیفی دی کلبی ادری دل دا قیامت فیما سبحان الله فیما پسکی انتا تا فیما انتا پسکی تا من ذکراها یاداشت رضی دا قیامتا تپ سکی پا یاداشت رضی دا قیامت قیامت رضی آدول دا خستاد ضروریاتنا ندی اے دا دا ارکان در رسالتنا ندی الہ ربکا پا طرف درفستا منتحاها گرزی دل دا علم دا حقیدی منتحاها انتحا دا علم دا دیدا او انتہائی علم دا قیامت چاہ سکتا اللہ سکتا ان نمان تو منظر ہو بے شک تیار ان کے من اگ چال رہا یکشاہ چیری کی دا قیامت کا ان گویا کے داخل یوم یرونا کل چوی نے دی قیامت لرا یزنون فی المقدر کا یزنون دیب گمان کی لم یلبسو وقت نہ تیر کر دی دی دنیا کی الا شیتن مگر ما خامے او بوہا یا چاش وقت دا چاش لبونه مشکل عشیوی دا زوان لما خام پوری زوحاوی سار تر زوال پوری یاد کا زوحا ستوی سار نا زوال پوری دی ٹیم تا سوی زوحا عشیو ستوی من الزوالی الى المغرب دی تا سوی عشیوی زند پوش پی اس گورا لم یلبسو دی با اعتراف کجم وخنے تر کرے الا عشیہ مگر ماضی کرے او زہا یا زہا دیا شیے حاضم رشید راجی دیکھا نا او زہا یا زہا دیا شیے اس پر اعتراض دے کہ زہا خود رضی نوی زہا خود آشیے ننی الگ زہا خود سان گرمی پوری او گرمی نہ پبر آشیے تو ہوئی زہا نسبت اشیت سنگوش علماء وچ دا نسبت زہا ہا ہا اشیت شیو دے خب اعتباد ادنا ملابست سرا ادنا ملابست سے مطلب دے اشیا بکم رضی کے وا مجھے آگے رضنا زہا دا نمانا داشو الا اشیتن مگر اشیا او زہا ہا یا زہا دک رضی دا اشیے او زہا یا وقت زہا پا مقدار دا وقت زہا دے رضی دا شیئے چکم رضی کا شیئے وا دا دے رضی دا شیئے نا پا مقدار دا زہا سرا زہا ہا کی زمین اشیت راجیشا او دا رجود زمین اشیتا با اعتبار ادنا ملابست لأن زہا ہا من یوم اشیتها از مفسری اسرار شو وقت توجیر ثانی رماد شیخ او زہا ہا توجہ کرنا زخا زخا سان گرمی پوری ہوئی دل تو وقت زخا مران مانے گمان بکی دوی چنی دی پاتی شوی دوی مگر عشیا بس او زخا یا پا مقدار دا وقت زخا دا عشیینا یا مقدار دا وقت زخا دا عشیینا بالک زوها غسان غر زوان شو زوان مخام پر خو کافی ٹیم دے کنا تو دے عشیینا دمر وقت لکد زوها مقدار دمر سری ٹیم اس لاشو او زوها او مقدار وقت زوها من حاضر عشیی بس دے عشیینا لگون دے ٹیم چنگ مقدار دے زوها دے. سورت نازعات ممتاز پر ذکر دا صفات دا ملائکو پر نازعات اور سابقات اور ناشتات. ٹھیک شو سورت ممتاز و ذکر داغ دو نفخو راجفہ اور رادفہ راجفہ اور رادفہ چدا چتنو مخ کرا رہے. سورت ممتاز و ذکر دا عذاب فرعون تا بنکال الاولا بنکال آخر والاولا سرا اور داریں گے. سورت ممتاز و ذکر دا طامت الکبرا سرا طامت الکبرا سرا اور سورت ممتاز و ذکر دا ذکر دی عشیی او دا زوہا سرا. سورت ممتاز و ذکر دا عشیی او دا زوہا سرا. راشد بانگو ہے اللہ ولی عبسا و تولا مصفی ترتیب کی اتیا نمبر دے پس تو سورت نازعات نا اور نزولی ترتیب کے سلیرشتم نمبر دے پس سورت النجم نا. ربط دی سورت ما سبق سرا ہر کلاچ سورت نازعات کے اس بات قیامت پہ شواہد و اشا پدی سورت کے تخزیز اور ترغیب دے پہ بیان دا مسئلے دا قیامت. دارنگی صورت نازعات کے دلائل عقلیہ علوی بیان دل دلائل عقلیہ علوی انتم اشد خلقاً ام السماء بناها رفع سمکا فسواها دل تک فلینظر الانسان الى طعامه دلائل عقلیہ سفلی بیانے گی. توجہ ہے صورت نازعات کے دی ذکر دے اور سرکش ہو چاہ فرعون دے. صورت عبسا و تولا کے عبسا و تولا سورت کے ذکر دے او تابدار دے چغ عبداللہ ابن ام مکتوم دے. سورت نازعات کی ذکر ہو فیضا جا ات طامت القبرا دل تبراشی فیضا جا ات سواہ فیضا جا ات سواہ بس التو قلوب یوم عظیم واجفا اتم کے قلوب یوم عظیم واجفا دلت یفر المرء من اخی و امی ہوا بھی زرن بن ہاتھ درزی دن کی جو درزی کی با ہر یو با پخپل غم خطلی دلت وی فین الجنت یلم آوا اما من تغا واسل حیات الدنیا فین الجحیم یلم آوا دا دوزخی زی دو کافر زی دوزخ دے دا مومن زی جنت دے. دلت آخر کی وی وجوہ یوم ازن علیہا غبرا وجوہ یوم ازن مصفرا. ٹھیک شو التوی تاغی سے دو زخ دے دلتے تاغی مخبت تک توری التوی چکم سے اللہ نے یری کی داغی سے جنت دے دلتے جنتی مخبت تک سپینی. تفصیل دیکھا سورت پر سلور امور بان مشتمل دے. رمبے مسئلہ ابتدا سورت نا ترش پارسم آیت پورے تفصیل علت تبلیغ او صفات تا صحابہ اکرام قتل الانسان نا درویشتم آیت پر زجر پر انسان سلیرشتم آیت پر یند انسان نا تر آغا فیضا جاعت سواخا دری درشم پوری دلائل اقلیہ سلور درشم تر آخر پوری تخویف یخروی دا قیامت اور دو ڈلو حال. بس خبر اخلاص ادا مسئلے دا وقت کی دا نبی علیہ السلام ناس کو کفار یو گرو یو جماعت راغے حضرت سے خبر کولی آئی خوشحال ہو چی داخلہ با اسلام قبول کی ناسا پا چی گوری عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا راغے رند دیکھو دی دو پتہ نوا مراد لو سروی خبر تپوس مسئلے تپوس شروع کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طبیعت لگ پریشان شا چی دی سلیلہ کو پکارو چی دے لگ ناسوے بیا د مجلس جائزے اغستے رے او دغی نہ پستے تپوس کرے رے حضرت تخفقان دی وجنا ٹھیک تریو دے اچلے تریو دے ہاں نہ تریو کا نا سنگا تریو دے دس بس صرف ترگی پٹی کری او چہرہ مبارک بل خوا کر بس اللہ یو ابا سوا تولان جاو لاما بس تنبیرانا دینا معلوم شوا دا قرآن دا طالب مقام فرمان دا چمنگ دا قرآن واقعی طالبان شو اللہ خود منگ دا قرآن طالبان کی اللہ کریم دے مسی طالبان کی او مقام دا طالب معلوم شو او دی سر سر شان صحابم ذکر کی گئی اس وقت کہہ رہا عبسا خفشو سر خفشو وتولا مقبل خواک دا بنو لکا کا سڑی چی لکھ لے تفہیم القرآن کی چابسا تیوری چاڑی تیوری چاڑی اچلے تریو کا مقبل خواک تو بتبا آباسا خفش اظہار د خفقان کا و تولا مختب الخواک انجا اہل آما تو دے خبر چراغل ورت جوڑن قرآن پاک چرے آزار ذکر کی کلا مذمت پاری کلا حقیقت پاری کلا مدح پاری دا مدح دا راغل تا سخڑن دا مدح دا سمر لری نیو قرآن دے پار راغ یا غمڑن راغل اس قرآن تک اڑاندے ہوئی نو اخیار ہوئی اخیار نہ ہوئی اجما تو چاہتا ہوا راغل ہو